توجہ کے ساتھ ذکر سن تاکہ ہم توجہ حاصل کر پائیں. ابھی بھائی تسلیم نے میرے بارے میں اپنی محبتوں کا اظہار کیا کہ جس طرح یہ رفاقت دنیا میں بھی ہے تو انشاءاللہ حشر میں بھی رہے گی. تو مجھے قرآن شریف کی آیت کریم آیا تھا کہ الاخلہ یوم یدن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قرآن کہتا ہے اس دن گہرے دوست, وہ کہتے ہیں بڑا گہرا دوست ہے لنگوٹیا یار, وہ کیا ہو جائیں گے؟ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین, سوائے متقین کے, یعنی جنہوں نے دوستیاں اللہ کے لیے کی, اپنی ذات کے لیے نہیں کی, کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے کی, تو وہاں وہ دشمن نہیں ہوں گے, وہاں وہ مدد کریں گے. اور اس کے ضمن میں بڑی روایت کہ وہ کیسے کیسے انداز میں اپنے چاہنے والوں کی مدد کریں گے. اگر کسی نے دنیا میں اللہ کے رضا کے لیے محبت کر کے کسی کو پانی پلا دیا نا, وضو بھی کروا دیا نا, تو یہ عمل بھی اس کو فائدہ دے گا. اور جب بندہ دیکھے گا وہاں اس شخص کو کہے گا حضرت مجھے پہچانا, بولا کون؟ ایک دن وضو کروایا تھا. ہاں وضو کرو تو بھی چل جانا. تو یہ ہو گیا, لیکن شرط دوستی کرو تو. اور جو دوستیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں وہی دوستیاں پروان چڑھتی ہیں, اور جو دوستیاں اللہ کے لیے نہیں ہوتی اس میں رکھنا پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رضا کے لیے دوستیاں نصیب فرمائے, اور بھائی تسلیم کے ساتھ بلکہ ہر چاہنے والوں کے ساتھ حضور کے دامن کرم کو تھامتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ کرنا. آمین ثم آمین. کچھ فرمائشی کلام کے لیے حکم دیا گیا ہے, آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا, اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا, اللہ اللہ شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی سنا, شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی سنا, وہ بلبل نے دیکھ کر یہ کہا, اللہ اللہ کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی, کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی, اور دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ خوشبو کی رنگ اجالے دھنک اور کہکشاں خوشبو کی رنگ اجالے دھنک اور کہکشاں ذاکر ہے تیرے عجز و سما اللہ جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ سناگر جب نظر کے عالم میں ہو مولا یہ سناگر ورد زباں ہو ذکر تیرا اللہ حق زیر پائے میں بڑا پیارا کلام ہے بہت شاندار سب لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں اعلیٰ حضرت کا وہ کلام پڑھوں کہ جس کے پڑھنے کے بعد اپنے دامن میں نیکیاں ہی نیکیاں لے کے اٹھے صرف نہ میں بلکہ ہم سب جب یہاں سے اٹھیں تو نیکیوں سے اتنے بھرے ہوئے ہوں کہ نیکیوں میں غرق ہوں جی پڑھنے کراؤں محبت سے کاغ کے بدرو تو جا تم کروڑوں دورو کاپ کے بدرو تو جا دو دفعہ کہا نہیں کتنی نیکیاں ملی افسوس دو دفعہ کہا ہے کروڑوں دورو تو پتا نہیں کتنی نیکیاں کما گئے پورا کلام پڑھیں گے تو پھر کاغ کے بدرو تو جا تم کعبے کے قدر گجاہے ہوئے بھائی حضور کے آنے سے پہلے کعبے کی حالت کیا تھا کیا کر دیا تھا کعبے کے ساتھ 360 بت رکھے تھے اور وہ زمانہ جاہلیت کے دور میں عورت اور مرد ننگے ہو برہنہ ہو اس کے گرد گھومتے تانے ہو جاتے کیا کیا خرافات کر رکھی تھی کعبے کو تو بالکل ایسا کر دیا تھا حضور مفتی اعظم ہی فرماتے ہیں تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی کعبہ ہوا پھر کعبہ کر ڈالا تھا بت خانہ کعبے کے بدروں کو جا تم پہ کروڑوں کرو کعبہ کے شمسو سہا حضور کے آنے سے پہلے یہ سبق تھا جب میرے حضور کے قدم لگے تو پھر کعبہ ہو گیا طیبہ ہو گیا کعبہ کے شمسو سہا جا دوسرا جس کو ملا لائے تو یہ دوسرا وہ دوسرا جس کو ملا اوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں درو اوشک عرش و دنا جو شمع تھا چاند تھا سائر کا دور پر جو شمع تھا چاند تھا سائر کا نیر پارا ہوا تم پہ کروڑوں درو نیر پارا ہوا تم پہ کروڑوں ساتھ ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درو نام ہوا مصطفیٰ غایت آیت علت سبب بہرے جہاں تم ہو سب ہو سب الف ختم ہوا با شروع ہو رہا ہے ہر مصرے کے آخر میں الف ختم ہوا با شروع ہوا ہے ٹھیک ہے غایت و علت سبب بہرے جہاں تم ہو سب تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں درو تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں درو اور تم سے جہاں کی حیات تم سے جہاں کا ثبات تم سے جہاں کی حیات تم سے جہاں کا ثبات اصل سے ہے ذل بندھا تم پہ کروڑوں درو اصل سے ہے ذل بندھا اصل سے ہے ذل بندھا تم پہ کروڑوں درو مغز ہو تم اور پوست افتاب پہ آئے تاب پہ افتاب پہ مغز ہو تم اور پوست اور ہے باہر کے دوست مغز ہو تم اور پوست اس کہتے ہیں چھلکے کو نا بیرونی جو سطح ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وہ مغز جو اندر ہوتا ہے اللہ اکبر مغز ہو تم اور پوست اور ہے باہر کے دوست تم ہو کرون سرا تم پہ کروڑوں درو تم ہو کرون سرا یہ ہو گیا اب آئے گا سے اب سے پہ آلہ لکھتے ہیں کیا ہے جو بے حد دلوں سے بے داغ کیا ہے جو بے حد دلوں سے تم تو ہو غیث اور غوث غیث کہتے ہیں بادل کو کیا ہے جو بے حد دلوں سے تم تو ہو غیث اور غوث چھیٹے میں ہوگا بھلا تم پہ کروڑوں درو چھیٹے میں ہوگا بھلا کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درو تم ہو تو پھر خوف کیا وہ شب معراج راج وہ سب محشر کا تاج وہ شب معراج راج وہ سب محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کرو رو رو رو رو کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کرو رو رو رو کوئی بھی ایسا ہوا نحت فلاح الفلاح رحت فراح المرح حضور جب آپ آئے تو خوشیاں ہی خوشیاں تھیں اور جب آپ رخصت ہو گئے ہماری تو خوشیاں رخصت ہو گئی ہے نحت فلاح الفلاح رحت فراح المرح عد لیعود الہنا ایک بار پھر آ جائیے نا حضور ہمارے پاس اٹلی دلینا تم پہ کرو جانو جہان مسیح داد کے دل ہے جری جانو جہان مسیح داد کے دل ہے جری نبض چھٹی دم چلا تم پہ کرو دم چلا شادی ہو گیا اف وہ رہے سنگلا آہ آہ یہ پاشا اف وہ رہے سنگلا آہ یہ پاشا خوشا اے میرے مشکل کشا دال تم سے کھلا باب جود تم سے ہے سب کا وجود تم سے کھلا باب جود تم سے ہے سب کا وجود تم سے ہے سب کی بقا سب سے بتا تم پہ کرو اب کار خستہ ہوں اور تم معاذ خستہ ہوں اور تم معاذ خستہ ہوں اور تم ملاز خستہ ہوں اور تم ملاز آگے جو شاہ کی رضا تم پہ کرو آگے جو شاہ کی رضا گرچے ہیں بے حد قصور تم ہو غفور گرچے ہیں بے حد قصور تم ہو غفور بخش تو جرم و خطا تم پہ کرو رو رو بخش تو جرم و خطا مہر خدا نور نور دل ہے سیاہ دل ہے دور شب میں کرو چاندنا تم پہ کرو رو شب میں کرو چاندنا تم پہ کرو رو تم کو شہیدوں بسیر اور میں گناہ پر دلیل تم ہو شہیدوں بصیر اور میں گناہ پر دلیر کھول تو چشمے حیات تم پہ کرو رو رو رو کھول تو چشمے حیات تم پہ کرو رو رو رو چھیٹ تمہاری سحر اور چھوٹ تمہاری قمر چھیٹ تمہاری سحر چھوٹ تمہاری قمر دل میں رچا دو ضیا تم پہ کرو رو رو دل میں رچا دو ضیا تم پہ کرو تم سے خدا کا ظہور اس سے تمہارا ظہور تم سے خدا کا ظہور اور اس سے تمہارا ظہور لمحے یہ وہ ان ہوا طلب کروڑوں کو لمحے یہ وہ ان ہوا لمحے وہ یہ ان ہوا تم پہ کروڑوں خبرے کے بعد سے بے ہنروں پہ تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز بے ہنروں پہ تمیز کس کو ہوئے عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درو ایک تمہارے سوا اب سین آس ہے نہ کوئی پاس ایک تمہاری گیا آس ہے نہ کوئی پاس ایک تمہاری گیا بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درو بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں سین کے بعد شین تاری میں آنا تارش تاری میں آنا کا عرش جس کا پہ پاکا ہے فرش تاری میں آنا کا عرش جس کا پہ پاکا ہے فرش آنکھوں پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درو آنکھوں پہ رکھ دو ذرا جن کے بعد ساتھ کہنے کو ہے عام و خاص کہنے کو ہے عام و خاص ایک تم ہی ہو خلاص کہنے کو ہے عام و خاص ایک تم ہی ہو خلاص بند سے کر دو رہا تم پہ کروڑوں درو بند سے کر دو رہا تم پہ تم ہو شفائے مرض خلق خدا خود غرض تم ہو شفائے مرض خلق خدا خود غرض ارے خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں خلق کی حاجت بھی کیا بندوں کی کتنی لساس آہ وہ راگ سراط بندوں کی کتنی لساس المدد رہنما تم پہ کروڑوں درو المدد رہنما اور روئے کے بعد سوئیں اردو میں کہہ رہا ہوں روئے کے بعد سوئیں بے ادب و بد لحاظ کرنا سکا کچھ حفاظ بے ادب و بد لحاظ کرنا سکا کچھ حفاظ عفو پہ بھولا رہا تم پہ کروڑوں درو عفو پہ بھولا رہا اس کے بعد آئیں لوتا ہے دامن کے شمع لوتا ہے دامن کے شمع جھونکوں میں غیروں سے جمع لوتا ہے دامن کے شمع جھونکوں میں غیروں سے شمع آندھیوں سے حشر اٹھا تم پہ کروڑوں درو آندھیوں سے حشر اٹھا تم پہ کروڑوں سینا کہے داغ داغ کہے تو کرے باغ باغ اے بسیا کر سبا تم پہ کروڑوں درو تے بسیا کر سبا گیسوں قتل ملف کر دو بلا منصرف گیسوں قتل ملف کر دو بلا منصرف لا کے تہے تغلا تم پہ کروڑوں درو لا کے تہے تغلا تم پہ کروڑوں تم میں بارنگے فلک فلک جیب جہاں کر کے شک شک تم نے برنگے فلک فلک جیب جہاں کر کے شک نور کا تڑکا کیا لکڑی والا کا نوبت در ہے فلک نوبت در ہے فلک خادم در ہے ملک نوبت در ہے فلک خادم در ہے ملک بس تم ہو جہاں بادشاہ تم ہو جہاں بادشاہ خلق تمہاری جمیل ملک تمہارا جلیل خلق تمہاری جمیل ملک تمہارا جلیل خلق تمہاری گدا خلق تمہاری گدا نام کے بعد پھر میم میم لفظ ایسا ہے کہ اتنا شعر زیادہ میم سے مکہ میم سے مدینہ میم سے محمد میم میم ہے نا اب میم کے اندر اعلیٰ حضرت نے کہتے شعر لکھے سنو طیبہ کے مانگے تمام جملہ رسول کے امام طیبہ کے مانگے تمام جملہ رسول کے امام نوشائے ملک خدا تم پہ کرو بولو نوشائے ملک خدا تم پہ کرو تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام تم سے جہاں کا تم پہ کرو سنا اور سنو میم تم ہو جہاں تو کریم تم ہو رؤوف و رحیم تم ہو جہاں تو کریم رؤوف و رحیم ایک ہو داتا عطا یہ میم یہ میم آج اس بزرگ کی ہستی میں ہم آئے ان کا نام بھی شروع ہوتا ہے مجید میم خلق کے حاکم ہو تم اور رزق کے قاسم ہو تم خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم بس تم سے ملا جو ملا تم سے ملا اور آگے بھی نافے ہو تافے ہو تم شافے اور آفے ہو تم نافے ہو تافے ہو تم شافے اور آفے ہو تم تم سے بس افزوں خدا تم پہ کرو تم سے بس افزوں خدا درو شافی و نافی ہو تم امین ہی چل رہا شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم شافی و نافی ہو تم کافی ہو وافی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کرو درد کو کر دو دوا اب تک میم ہی چل رہا ہے جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام کیوں ملک تو ہے آپ کا تم پہ کرو ملک تو ہے آپ کا میم کے اب نون گننا پہ سنو، مظہر حق ہو تمی، مظہر حق ہو تمی، اے مفتی صاحب، مظہر حق ہو تمی، مظہر حق ہو تمی، تم میں ہے ظاہر خدا، تم پہ کرو رو، اے تم میں ہے ظاہر خدا، تم پہ کرو رو، اور زور دہے نارساں، ذرا کمزور ہوتے ہیں، ذرا نارساں ہوتے ہیں، پہنچنا مشکل ہوتا ہے، نہیں سمجھا، پہنچنا ذرا مشکل ہوتا ہے، کمزور ہوتے ہیں، تو ان کا زور دینے والا کون؟ زور دہے نارساں، تکیہ گہے بے کساں، زور دہے نارساں، تکیہ گہے بے کساں، بادشاہ ماورا تم پہ کرو رو رو، بادشاہ ماورا تم پہ کرو سے کرم کی بھرم، بھول نعم کے چمن، برسے کرم کی بھرم، بھول نعم کے چمن، ایسی چلا دو ہوا تم پہ کرو دو رو، ایسی چلا دو ہوا تم پہ کرو. نون گنا دوبارہ آ گیا، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدی، ایک طرف آدائی، ایک طرف حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کرو رو رو رو، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کرو رو رو، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کرو رو رو رو، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کرو رو رو. گندے نکمے کمین، مہنگے ہو کوڑی کے تین، گندے نکمے کمین، مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کرو رو رو، کون ہمیں پالتا، پاٹ نہ گھر کے کہیں، پاٹ نہ کر کے کہیں، پاٹ نہ گھر کے کہیں، پاٹ نہ در کے کہیں، ایسے تمہیں پالنا تم پہ کرو رو رو رو، ایسے تمہیں پالنا تم پہ کرو. اب ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو نعمت کھلاؤ اور دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کرو رو رو رو، ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کرو رو رو. اور دوبارہ بار بار گرنے کو ہوں روک لو، گرنے کو ہوں روک لو، موتا لگے ہاتھ دو، گرنے کو ہوں روک لو، موتا لگے ہاتھ دو، ایسوں پہ ایسی عطا تم پہ کرو رو رو، ایسوں پہ ایسی عطا تم پہ کرو رو رو رو. دوبارہ باو، اپنے خطاروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کرو رو رو رو، کون کرے یہ بھلا پہ کرو رو رو رو. اب آیا کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، اور صدقے صدقے صدقے یا رسول اللہ، تم کا ہو دامن میں آیا تم پہ کرو رو رو رو، تم کا ہو دامن میں آیا تم پہ کرو رو رو رو. کر دو عدو کو تباہ، کر دو تبو ادو کو تبا اور حاسدوں کو رو برا اہل بلا کا بھلا کام غضب کے کیے کام کام تو غضب والے کام غضب کے کیے کام ایسے ہیں قبلے کو غصہ آیا ایسے کام کیے کام غضب کے کیے اس پہ ہے سرکار سے بندوں کو چشمے رضا بندوں کو چشمے رضا اس میں دیا کیجیے عطا کیجیے دیجیے جلوہ قریب آ گیا چھوٹی بھی ہے میرے گئی کہ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی بندوں کو چشمے رضا تم پہ کروڑو آنکھ عطا کیجیے اس میں سیا کیجیے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑو دورو جلوہ قریب آ گیا اس قصیدہ سرود کا آخری اور ساٹھواں یہ ساٹھواں شعر ہے سکسٹی کتنا یہ آخری شعر کام لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا رضا اتنی نیکیاں کمائی ہیں خدا کی قسم ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ گئے ہیں کیا پڑھ گئے ہیں اور دوسری بات اعلی حضرت کے اشعار میں اعلی حضرت کے لکھے ہوئے کلام میں دو فائدے ہیں ایک تو بندے کو عشق ملتا ہے اور دوسرا اس بندے کو علم ملتا ہے یہ علم اور عشق اسی لیے کہتے ہیں علم و حکمت عشق و محبت علم و حکمت آلہ حضرت کا دامن تھام لو ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کرنا ورنہ مر جاؤ ہاں دینی اعتبار سے مر جاؤ اس باب کا سب کچھ ختم ہو جائے آلہ حضرت آلہ حضرت ہاں آئیے اب آپ کے لکھے ہوئے کلاموں سے میں کلام پیش کرتا ہوں ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے میں اس کو اردو پڑھ لوں کس کو اپنی طلب سے ارے کس کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے Yeah. کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پر کرم چاہیے آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تو ہیں آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تو ہیں پر ہر تڑپ میں بلا لیا چاہیے ہر تڑپ میں بلا لیا چاہیے آپ اپنی غلامی کی دیتے سنت آپ اپنی غلامی کی دیتے سنت آپ اپنی غلامی کی دیتے سنت عزت و مرتبہ اور کیا کرتے جانی ملے نعت خالد لکھوں درد جانی ملے تنم فرسوس جہجرا یا رسول اللہ ظلم پر مردہ یا رسول اللہ درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز نرالی چمن آرائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے وہاں مطلب کیا نکلے گا سنو کہ باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے کیا کیا مدینے بے فدا ہو کے بہارا رحمت کی گھٹا چھائی ان کے گیسو نہیں یہ تو رحمت کی گھٹا چھائی گئے ان کے ابرو نہیں ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یک جائی شیر سنو اس کے ساتھ میں اور شیر سنو یہ شیر سنو اس سر بالی ان رحمت کی عطا لائی گئی سر بالی انہیں سر بالی انہیں رحمت کی عطا لائی گئی دیکھو دیکھو حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنا دیکھیں جاں بخشی لب کو تو کہیں خضر و مسیح دیکھیں جاں بخشی لب کو تو کہیں خضر و مسیح کیوں مرے کوئی اگر ایسی مسیحائی ہو سر والی انہیں رحمت کی عطا لائی بن کے تضا آئی ہے جان لینے کو دلہن بن کے تضا آئی ہے اور جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے حسن و جمال یہ اشعار کو توجہ سنا کرو بڑے گہرے گہرے جس کے ہاتھوں کے جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے حضور چادر اوڑھ رہے ہیں مار کے بیٹھے یار حضور کنکریاں مارے مارو مہیتا ادھر مہیتا والا کن اللہ بات کرے وکیلی حضور جن گلیوں میں چلے نا اسو بھی هذا البلد وانت حل بهذا البلد حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے نا امیدوں مشتاق خدا کی رحمت، نا امیدوں تمہیں مشتاق خدا کی رحمت، ان محشر میں تمہارے ہی لیے لائی سرمائے بینا آپ کی قدم سرمائے بینا میں بے خواب کے صدقے میں دیدار نصیب، چشمے بے خواب کے صدقے میں دیدار نصیب، آپ جاگے آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئے، آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئے، اور فرش سے عرش تک گھوم گئے اللہ، پہلے تو یہ سمجھو کہ میرے آقا اور آپ کے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 70,000 پردوں میں تشریف لائے، کتنے؟ ہاں ابھی تو پردے اٹھے نہیں، وہ پردے اٹھے نہیں، اور یہ عالم کہ فرش سے عرش تک ایک گھوم گئے اللہ اللہ، اور ابھی سینکڑوں پردوں میں وہ زہرائی ہے، اور ابھی سینکڑوں پردے میں وہ زہرائی ہے، تیرے جلووں میں یہ عالم ہے کہ چشمے عالم ہے، تیرے جلووں میں یہ عالم ہے کہ چشمے عالم تاب دیدار نہیں پھر بھی تمنا ہے، تاب دیدار نہیں پھر بھی تمنا ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے توڑ پڑے ہیں من پر، کمال کا جملہ آپ پھیلا کے، یہ تو تھا دوڑنا جب بھیک بڑھ رہی ہو تو دوڑنا لینے کے لیے، لیکن یہاں پر ہاتھ پھیلا کے دوڑ رہے، وہ کیسا باڑا بڑھ رہا، وہ کس کا بڑھ رہا ہے باڑا، کہ ہاتھ پھیلائے ہوئے دیکھو دوڑ پڑے ہیں منگتا، میرے داتا کی سواری سر اشراری ہے، میرے داتا کی پورے جہان کو جگمگا دیا، وہ حسن جو پردوں میں، اے حسن حسن جگا تاب کے صدقے جاؤں، ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے، ذرے ذرے سے آیا وہاں فاصلوں کوئی پاس رہے کہ بلال ہے ویسی یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے, یہ مردوں کا میدان ہے, مجھ سے مخلص کا کام ہی نہیں کہ تو میدان مردوں کا ہے, مردوں کا یہ معرفت کا, یہ معرفت کے راستے ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا سب بچی ہے, عشق والیوں میں ہر ایک سانس جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب, ہر ایک سانس جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب, تو آنکھ بن کے تن میرا وہ چشمہ ہو میں مرشد دیکھنا رجا, لو لو دے مٹ لکھ لکھ چشمہ, ایک کھولا ایک کچا, ایک کھولا ایک کچا, ایک کھولا ایک کچا, اتنا ڈٹھیا میں نو صبر نیا آئے تے میں ہار کتے بل بھجا ہوں, مرشد دا دیدار با ہو میں نو لکھ کروڑا بھجا ہوں, تو آنکھ پن کے ان کے تر کی جالیوں میں بھجا, تو آنکھ پن کے ان کے جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری, تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا, تو مصطفیٰ باغ کو پرا گندا کرے ہے کوئی مالی کا کام ہوتا ہے اپنے گلشن کی حفاظت کرنا, مالی جب ہونا تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی کھیل کرے اس کے باغ کو کچھ خراب کرے, نہیں. اور سنو نوکریاں بڑی ہیں, تنخواہ مرضی بونس جب چاہو, چھٹی ہو جائے تنخواہ نکلے گی, نوکریاں آئی ہوئی کرنا ہے, کرنا کیا ہے سنو, جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن, جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری, تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں, وہ مظفر شاہ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں, مظفر شاہ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں, توجہ چاہیے چاہیے توجہ چاہیے تو یرغمالیوں بیٹھ جاتا چاہیے تو یرغمالیوں اگر وہ خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل اگر وہ خلوت عزیز عزیز تو ہجوم میں نکل سکون چاہیے اگر سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا سکون چاہیے آخر چوں تمہیں دیدار میرا قسم مگر نازم بائی سوت ہے کہ پیش یار میرا قسم بیا جانا تماشا کل کے درم بوگے جوالا بسد سامان رسوائی سر بازار میرا قسم قاتل کے پہرے تماشا خون من ریزی وہ منا بسم اللہ زیر خنجر خوار میرا خوشار پار سائرا زہر تقوا کہ من کا جھوٹا دستار میرا قسم منم عثمان مروان دی منم عثمان مروان دی کہ یار شیخ منصور سکون چاہیے اگر ہمارا سکون چاہیے سرکار ساری بات اسی کی ہے ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منتوں پر ایک بار ہم نے محفل گئے چل جائے تم جو بناؤ بات بنے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو بھر دو کاسا میرا کنجل چلنے کا گھر سے تیرے پیرا بھر دو کاسا میرا کنجل چلنے کا مشکل شبی سر پر آئی تیری رحمت آنے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیرے خیر سے تیرے ویرا چلتا آسی کا گزارا تیرے خیر سے بھی گلی میری آج کھل گئے آپ آئے ہیں آپ آئے ہیں خبر مل گئے کلی میری آج کلی میری آج کلی خبر ملی گیا امید کے روزے بشکار خادیا مد ولبم رسیدہ جانم تو دیا کہ زندہ مانم بس ازا کے من نہ مانم بچکار خاہیا مد کشش کے عشق تارا نہ گزار دت بدیسا بجنازہ گر نیا آئی بمزار خاہیا مزار بجانا زگر نیا مزار خاگیا مت پایا آمدن پایا آمدن ربودی پایا آمدن ربودی دینوں دینوں جان خسرا شیشا بس اگر مدی سا دو سے بار خاگیا مت دل کی کلی میری نیند ہی آتی نہیں اے اس گراد شوق میں اب نیند ہی آتی نہیں اس نے لکھ بھیجی ہے جب سے خواب میں آنے کی بات اب آئے گے خبر ملی گا اے خبر ملی گئے ذرا میرے گھر بھی آؤ اللہ کرم فرماؤ کٹیاں ہے سجائی بڑی دیر سے دیر میرا من کٹیاں ہے سجائی بڑی دیر سے آجا ہند کے راجا مہاراجا میرے پاس خیال ہے تجھ پہ دسوں کا خیال ہے میرا بیٹا نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال میں کہتا ہے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے اے کوئی اورنگی کا فقیر مانگنے والا چپ ہے میں اورنگی ٹاؤن کا بھکاری ہوں اور مجھے اس پر ناز بھی ہے چلو بتاؤ کوئی ڈیفینس کا بتا دو کوئی ڈیفینس کا بتاؤ جو کہے کہ میں تو ڈیفینس کا بھکاری ہوں جناب میں تو بڑی شان ہے میری کہیں ملے گا آپ کو نہیں ملے گا لیکن داتا خواجہ اور حوض کے بھکاری ملیں گے جو کہیں گے میں گدا چشتی ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو کہ میرا خواجہ بندہ ناز ہو میرا خواجہ بندہ آج تیرے کرم کی بات ہے خواجہ تیرے کرم کی بات ہے خواجہ خواجہ میری کیا اوقات ہے خواجہ میری کیا اوقات ہے خواجہ پشت پر ڈھیر میں زندہ مچھلی یہ کیسی سوبات ہے خواجہ برسے سب برس ترسے اطہر یہ کیسی برسات رہ خواجہ میرا بگڑا بابا سوار دے میرا بگڑا میرے خواجہ مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ کی بات رہ میری زندگی کا سوال ہے یہاں ایک ملتی گئے بے گما کیونکہ یہ بڑے سخی کا ہے یہاں سب کی بھرتی گئے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب نواز ہے میرا خواجہ عطا رسول میرا خواجہ میرا خواجہ جاتا رسول ہے وہ پغارے چشت کا پھول ہے وہ پغارے گلشن فاطمہ وہ پغارے گلشن فاطمہ چمنے علی کا نکال چمنے علی کا نکال تیری ذات خواجہ جس کو نسبت غلام یاسین خان میں کو غلام یاسین خان میں نہیں میں کو غلام یاسین خان کیا خان صاحب بھی کہہ دیا تھوڑا سا شارٹ کٹ ہمارے خان صاحب نے مجھے فون کیا تھا کہا یار پلیز بھائی آپ آ جائیے گا تو اتنا پیارا بندہ اگر مجھے کہے تو میں کیوں منوں ان کی مہربانی انہوں نے یاد کیا یہ اصل میں مرشد مرشد ہوتا ہے نا، مرشد کو ہر ایک سے، ہر ایک کو اپنے مرشد سے محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے. ہاں مرشد سے محبت ہونی چاہیے. بابا مجید الم سے جس کو نسبت ہے، بابا مجید اللہ سے جس کو نسبت ہے، بے شک وہ انسان بڑا خوش قسمت ہے، بے شک وہ انسان بڑا خوش قسمت ہے، بابا مجید اللہ سے جس کو نسبت ہے. مسکن ان کا روضہ ان کا وجود، ان کا مسکن ان کا روضہ اور ان کا وجود، اورنگی والوں پر رب کی رحمت ہے، اورنگی والوں پر رب کی صورت ہے، نورانی نورانی ان کی صورت ہے، نورانی نورانی ان کی صورت ہے، پاکیزہ پاکیزہ ان کی سیرت ہے، پاکیزہ پاکیزہ ان کی سیرت ہے. اللہ والوں کی جس نے صحبت ہے، اللہ والوں کی لی جس نے صحبت ہے، اللہ والوں کی لی جس نے صحبت ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی منزل جنت ہے، انشاءاللہ اس کی منزل جنت ہے، انشاءاللہ اس کی منزل جنت ہے. خالی جھولیاں لے کر سارے حاضر ہیں، خالی جھولیاں لے کر سارے، خالی جھولیاں لے کر سارے حاضر ہیں، بابا مجید اللہ طرف سے دعوت ہے، بابا مجید اللہ کی طرف سے دعوت ہے. دیکھو تصور دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ ہے، دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ، اپنے اپنے مرشد کو تصور میں دیکھو، دیکھو یہ کیسا نورانی، دیکھو دیکھو کیسا نورانی چہرہ ہے. مرشد کی زیارت بھی ایک عبادت ہے، مرشد کی دیدار بھی ایک عبادت ہے. ایسی شان ایسی شوکت کیا کہنے، ایسی شان ایسی شوکت کیا کہنے. آج بابا مجید اللہ صدیق شاہ صاحب کے کئی مریدین ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا، اور اللہ ان کو اور نوازے. میں ان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہوں، ایسی شان ایسی شوکت کیا کہنے، ایسی شان ایسی شوکت کیا کہنے. بابا مجید اللہ کی دعا کی برکت ہے، بابا مجید اللہ کی دعا کی برکت ہے، بابا مجید اللہ کی دعا کی برکت ہے، بابا مجید اللہ سے جس کو نسبت ہے، وہ انسان بڑا خوش قسمت ہے. اللہ تعالیٰ بابا مجد اللہ شاہ صدیقی علیہ رحمہ کے درجات کو بلند فرمائے. اور ایک ولی کامل جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے نا تو اس کا فیض بڑھ جاتا ہے. جب ظاہری زندگی میں ہوتا ہے اس کا فیض ہوتا ہے, لیکن اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کا فیض بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ آپ کے مرشد سے مستفیض رکھے. بابا مجد اللہ شاہ صدیقی کے عرس میں آنے والوں آپ خوب عرس بنائیں, ان کی یاد منائیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بابا مجد اللہ شاہ صدیقی کی تعلیمات کو بھی ہم پیش نظر رکھیں. انہوں نے ساری زندگی نمازوں کا اہتمام کیا اور لوگوں کو اس کا سبق دیتے رہے, جھوٹ سے بچتے رہے, دوسروں کو جھوٹ سے بچنے کی ترغیب دیتے رہے. حرام کبھی نہیں کھایا اور نہ اپنے مریدوں کو حرام کھانے کی ترغیب دی, بلکہ اس سے بچنے کی ترغیب دی. حدود اللہ کو قائم رکھا اور حقوق عباد میں بھی بڑے مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے. اور یہی ولیوں کا شیوا ہوتا ہے اور یہی ان کا درس ہوتا ہے. تو ان کے مریدین کہلانے والوں کو چاہیے کہ اب ہم ذرا اس طرف بھی آ جائیں اور اپنی زندگی کو ذرا اب سدھارنے کی کوشش کریں. کسی کو پتہ نہیں ہے کس کا وقت کب آ جائے. ہاں اللہ تعالی ہمیں دعا کرتا ہوں, اور حدیث پاک میں بھی اچانک موت سے پناہ مانگنے کا حکم ہے, تو اللہ تعالی ہمیں اچانک موت سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں ایسی حالت میں دنیا سے اٹھائے کہ وہ بھی راضی ہو, اس کا محبوب بھی راضی ہو, اور ہم بڑے خوشی خوشی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو اپنی زندگیوں کو سواریں, ایسا نہ ہو کہ ہم بس نام لے لے کے زندگی گزار کریں اور پھر فائدہ کچھ نہ ہو. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب کی شوکت پلا ہو سلام مجھ سے خدمت کے خود